सब कुछ श्री विष्णु जी से ही प्रकट हुआ है, इसलिए वे सर्वव्यापी नारायण जी सर्वमयी कहलाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके श्री हरि जी पुनः उसका संहार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने से प्रकट हुए तंतुओं को पुनः अपने में ही लीन कर लेती है, ब्रह्मा इंद्र रुद्र वरुण और यम सभी देवताओं को अपने वश में करके उनका संहार करते हैं। इसलिए भगवान जी को हरि कहा जाता है। जब सारा जगत प्रलय के समय कारणव में निमग्न हो जाता है, उस समय वे सनातन पुरुष श्री हरि जी संसार को अपने उदर में स्थापित करके स्वयं मायामयी बट वृक्ष के पत्र पर शयन करते हैं। कल्प के आरंभ में एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाशी भगवान श्री नारायण जी ही थे। उस समय ना ब्रह्मा थे, ना रुद्र थे, ना देवता थे, ना महर्षि। ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, लोक तथा महतत्व से आवृत ब्रह्मांड भी नहीं थे। श्री हरि जी ने समस्त जगत का संहार करके सृष्टि काल में पुनः उसकी सृष्टि की, इसीलिए उन्हें नारायण जी कहा गया है। हे पार्वती, नारायणाय इस चतुर्थंत पद से जीव के दास भाव का प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा जी आदि संपूर्ण जगत भगवान जी का दास ही है। पहले इस अर्थ को समझकर पीछे मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रार्थ को ना जानने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती। सारे बोलो भगवान श्री नारायणम। उत्तरखंड अध्याय 246। श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी के स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतियों का वर्णन। पार्वती जी बोली, हे देवेश्वर, आप मंत्रों के अर्थ और पदों की महिमा को विस्तार के साथ बतलाइए, साथ ही ईश्वर के स्वरूप, गुण, विभूति, श्री विष्णु जी के परम धाम तथा व्यूह भेदों का भी यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी सुनो, मैं परमात्मा जी के स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओं का वर्णन करता हूँ। भगवान जी के हाथ, पैर और नेत्र संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवान जी में ही स्थित हैं। वे महर्षियों का मन अपने में स्थिर करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल एवं व्यापक है। वे लक्ष्मी जी के पति और पुरुषोत्तम हैं। उनका लावण्य करोड़ों कामदेवों के समान है। वे नित्य तरुण किशोर विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी जी के साथ परम पद वैकुंठ धाम में विराजते हैं। वह परम धाम ही परम व्योम कहलाता है। परम व्योम ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए है और यह संपूर्ण जगत लीला करने के लिए। इस प्रकार भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि के रूप में श्री विष्णु जी की दो विभूतियां स्थित हैं। जब वे लीला का उपसंहार करते हैं, तब भोग भूमि से उनकी नित्य स्थिति होती है। भोग और लीला दोनों को वे अपनी शक्ति से ही धारण करते हैं। भोग भूमि या परम धाम त्रिपद विभूति से व्याप्त है, अर्थात भगवान द्विभूति के तीन अंशों में उसकी स्थिति है। और इस लोक में जो कुछ भी है, वह भगवान जी की पाद विभूति के अंतर्गत है। परमात्मा जी की त्रिपाद विभूति नित्य और पाद विभूति अनित्य है। परम धाम में भगवान जी का जो शुभ विग्रह विराजमान है, वह नित्य है। वह कभी अपनी महिमा से रहित नहीं होता, उसे सनातन एवं दिव्य माना गया है। वह सदा तरुणा अवस्था से सुशोभित रहता है। वहां भगवान जी को भगवती श्री देवी जी और भूदेवी के साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जगन माता लक्ष्मी जी भी नित्य रूपा हैं। वे श्री विष्णु जी से कभी पृथक नहीं होती। जैसे भगवान विष्णु जी सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी जी भी हैं। हे पार्वती, श्री विष्णु पत्नी रमा संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी है। उनके भी हाथ पैर नेत्र मस्तक और मुख सब और व्याप्त हैं। वे भगवान नारायण जी की शक्ति संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय प्रदान करने वाली है। स्थावर जंगम रूप सारा जगत उनके कृपा कटाक्ष पर ही निर्भर है। विश्व का पालन और संहार उनके नेत्रों के खुलने और बंद होने से ही हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी जी सबकी आदि भूता त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भेद से उनके दो रूप हैं। वे उन दोनों रूपों से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रस के रूप से वे ही लीलामयी देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मी रूप में आकर वे धन प्रदान करने की अधिकारिणी होती हैं। ऐसे सब रूप वाली लक्ष्मी देवी जी श्री हरि जी के आश्रय में रहती हैं। संपूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जानने योग्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब श्री लक्ष्मी जी के ही सब रूप हैं। स्त्री रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मी जी का ही विग्रह कहलाता है। स्त्रियों में जो सौंदर्य शील सदाचार और सौभाग्य स्थित है, वह सब लक्ष्मी जी का ही रूप है। हे पार्वती, भगवती लक्ष्मी जी समस्त स्त्रियों की शिरोमणि हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष के पड़ने मात्र से ब्रह्मा जी शिव जी देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य कुबेर यमराज तथा अग्निदेव प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी श्री कमला विद्या माता विष्णु प्रिया सती पदाल्या पदहस्ता पदाक्षी पदासुंदरी भूतेश्वरी नित्या सत्या सर्वगता शुभा विष्णु पत्नी महादेवी शिरोद्यत्नया अर्थात क्षीर सागर की कन्या रमा अनंत लोकनाभि अर्थात अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान भूलीला सर्व सुख प्रदा रुक्मणी सर्व वेदवती सरस्वती गौरी शांति स्वाहा स्वधा रति नारायण वरारोहा अर्थात श्री विष्णु जी की सुंदरी पत्नी तथा विष्णु नित्य अनुपायिनी अर्थात सदा विष्णु जी के समीप रहने वाली जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। स्तुति इस प्रकार करें: जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान विष्णु जी से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी जी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। ऋग्वेद में कहे हुए इस मंत्र के द्वारा स्तुति करने पर महेश्वरी लक्ष्मी जी ने शिव आदि सभी देवताओं को सब प्रकार का ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था।